There's hope in hope. نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلوراگی زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه قبار آلوده مهرام زمستان است زمستان است زمستان است زمستان نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلوراگی زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه غبار آلوده مهرام زمستان است زمستان است زمستان Tak kończy się koncert, jest zima. Mohammad Reza Shajarian, no co tu za skład jest w ogóle? Mohammad Reza Shajarian jako wokalista, Keyhan Kalhor jako kompozytor i muzyk grający na kamęcze, Hossein Alizadeh na tarze i Homayoun Shajarian, syn Mohammada Rezy, towarzyszący im na tonbaku. Dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą już od godziny. I Nikifor pozdrawia, i Łukasz życzy wszystkiego najlepszego na nasz polski nowy, i pan Piotr także. o tym, żeby 2015 był dla Radia Teheran i wszystkich po obu jego stronach zdrowy, szczodry i spokojny. I redaktor Margański w Malignie leży i słucha Radia Teheran, nawet proszę, jakie to czasy. Agnieszka pisze, że zaczęła oglądać tę operę z użyciem lalek i jak do tej pory jest pod dużym wrażeniem. Dziękuję za polecenie. Ja przypomnę, że było pewnie 2 tygodnie temu, gdy słuchaliśmy fragmentów wierszy Maulany, kiedy wspominałem o operze właśnie lalkowej, chyba tak to się mówi po polsku, tak? Nie wiem, jakie to jest określenie. W każdym razie występują na scenie po prostu pacynki. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, jak dodam jeszcze do tego, że jest to opera, to już pewnie w ogóle niewiarygodnie będzie brzmiało to, że jest to coś wartego obejrzenia. A tu proszę, stała słuchaczka, dziękuję i poleca, więc ja również pozwolę sobie przypomnieć, w YouTube wystarczy wpisać Rumi opera albo coś podobnego i wyskakuje 2-godzinne widowisko, naprawdę, naprawdę godne zobaczenia i ja zdecydowanie także polecam. Klaudia także pisze o swojej teherańskiej inicjacji. Kiedy to było, droga Klaudio? Przecież znamy się już nie rok i myślę, że też nie dwa. Wiersz Mehdiego Ahvana Salesa, jak wspomniałem, powstał po obaleniu premiera Mossadegha. Był to pierwszy z serii wielu zamachów stanu przeprowadzonych przy wyraźnym udziale sił z zewnątrz. Do tego zdążyliśmy się przez ostatnie 60 lat już przyzwyczaić. Oglądamy to na co dzień. Więc na pozór oczywiście wiersz opowiada o zimie, o tym jak jest smutno, jak wszyscy są niewyraźni, ale czuć tam podskórnie, że to tak naprawdę chodzi o to, jaka sytuacja ma miejsce w Iranie pod koniec lat 50. To chyba najbardziej znany wiersz Mehdiego Ahvana Salesa, tak wynika z moich obserwacji. Również jego interpretacji powstało niezliczenie wiele. W Radiu Teheran nastawiamy teraz odbiorniki na Radio Teheran właśnie. Przed mikrofonem pani Parvin. Czujnie sprawuje się orkiestra, zapewne dyrygowana przez Homayuna Khorrama. No i to wiersz Mehdiego Ahvana Salesa w interpretacji Parvin właśnie teraz, na początku z deklamacją autora. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است سرها در گریبان است نگه جز پیش فارا دید نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است که سرما سخت سوزان است مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر می فروش امشب هوا بس ناجوان مردان سرد دمت گرم و دلت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی در بکشا منم من میهمان هر شبت دولی بشه منم دیوانه سرگشته رنجور منم در جلوه های آفرینش نقمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بکشا در بکشا در بکشای دلتنگم در بکشای دلتنگم فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سهرگه نیست حریفا گوش سرما برده است این سیلی سرد زمستان است آه حریفا رو چرا نگاه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان است هوا تاریک درها بست سرها در گریبان دست تا پنهان نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلورادی زمین دل مرد سقف آسمان کوتا قبار آلود مهر و ما زمستان است زمستان است زمستان است زمستان است Thank you. آسمون ابر گرد وای به خدا بارون در من آره zapomniałem o muzyce Lorów i Bachtiarów, której to muzyki niemało przywiozłem z ostatniej wizyty w Iranie. To był Bachmann Alaeddin, chociaż bardziej znany jest chyba jako Masoud Bakhtiari, przynajmniej tak na niego mówi się wśród lorów i Bakhtiarów. Przypomnę to, w górach Zagros między Shirazem a Isfahanem, powiedzmy, Shirazem a Shah Rekord, niech będzie. Masoud Bakhtiari zmarł 8 lat temu, ale wciąż jest bodaj najpopularniejszym, najszerzej rozpoznawalnym muzykiem właśnie wywodzącym się z tych plemion, z lorów i Bakhtiarów. Ktokolwiek zapytany o muzykę lorów i Bakhtiarów, zapewne, jeśli jest dobrze poinformowany, to odpowie, że koniecznie trzeba posłuchać głosu Bachmana Alaeddina, chociaż pewnie powie, że chodzi o głos Masouda Bakhtiarego. To ta sama osoba. Ja dzięki muzyce lorów i Bakhtiarów chciałbym wrócić na chwilę do swojego spotkania z Shahramem, człowiekiem, którego całkowicie przypadkowo, mogę powiedzieć, spotkałem podczas ostatniej wizyty w Shirazie, który okazał się być właśnie lorem. No a jak na lora przystało, był niezwykle gościnny i po tym jak usiedliśmy u niego w domu, gdzie najpierw popijaliśmy miejscowe wino, później zupełnie niemiejscową przeszmuglowaną whisky, do tego zagryzaliśmy pomarańczami, Shahram grał między innymi na tarze, tak, przepraszam, na setarze, będzie grał na setarze. Tasnif Mosemegol, całkiem popularny, wykonywany przez wielu muzyków, tutaj w interpretacji Shahrama. Shahrama Soltaniego, którego spotkałem w Shirazie. Tasnif ten opowiada, no, mówi o tym, że pora kwitnienia kwiatów trwa bardzo krótko, że nie wolno w tym czasie przeszkadzać kochankom. Później jest coś o polowaniu, o uwięzionym ptaku, o rzucaniu kamieniami i połamanych skrzydłach. Nie jest to chyba wiersz przetłumaczony na język polski Wahida Dasgerdziego, poety tworzącego w czasach rewolucji konstytucyjnej, czyli z początku XX wieku. No i po wymowie tego wiersza można powiedzieć, że rewolucja przechodzi ten okres załamania, kiedy to praktycznie upadła ale przypominam, że są to czasy chwiejące się już w posadach Persji pod panowaniem dynastii Kadżarów. To panowanie już za długo nie potrwa. Ale ta wersja Szahrama pozwala nam bardzo płynnie przejść do wydarzenia, wspomnienia o wydarzeniu, którym no, nie wolno zapomnieć. 26 grudnia, 11 lat temu, miejscowością Bam w południowo-wschodnim Iranie wstrząsnęło trzęsienie ziemi, które zabiło 32 tysiące osób, zrównało z powierzchnią ziemi praktycznie całą miejscowość Bam, którą wcześniej odwiedzało rocznie mniej więcej 100 tysięcy turystów. W Bam znajdowała się ogromna cytadela, największy budynek z gliny, z cegły glinianej, gdziekolwiek postawiony na świecie. Był potężny garnizon, wybudowany wiele, wiele wieków temu. No w tym momencie to po prostu kupa błota. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten budynek nadal znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo kiedyś tam był. Teraz już tak naprawdę nie ma za bardzo czego tam oglądać. Ale w tym trzęsieniu ziemi zginął m.in. Irać Bastami, który Tasnif Mosemegol interpretował w ten niewiarygodny sposób. Thank you.

chętnie bym usłyszał ten Tasnif z głosem Iladża Bastamiego, jak najbardziej oczywiście, ale może z akompaniamentem bardziej tradycyjnych irańskich instrumentów niż orkiestra. No, zbliża się powoli nasze ostatnie spotkanie w 2014 roku do końca. Na sam koniec zostało nam małe przypomnienie o tym, że w styczniu przypada 15. rocznica powstania wytwórni Hermes Records i jeśli ktoś zapomniał, w czym między innymi oczywiście tkwi siła muzyki irańskiej, to za chwilę Ayreza Mortazavi przypomni, że tkwi ona między innymi oczywiście tylko w interpretacji i improwizacji. Fragment, w zasadzie połowa albumu Gah Obi Gah, czyli teraz i przedtem, albo i wtedy, to płyta z roku 2004, więc ma już 10 lat. Składają się na nią dwa nagrania i jednego utworu kiedyś, pamiętam, już słuchaliśmy. W katalogu wytwórni Hermes nie znajdziemy wydawnictw z taką tradycyjną muzyką irańską. W przypadku Ayrezy Mortazaviego nie jest też inaczej. Usłyszymy improwizację na santurze, ale zdecydowanie da się wychwycić, że Mortazavi, urodzony w roku 1976, więc w 2004 roku jeszcze nie miał 30 lat nawet. Wiele lat spędził w Europie, zresztą do dziś mieszka we Włoszech. Czasem będzie podążał jakimś konkretnym systemem modalnym. Czasem będzie można się też doszukać rytmu. W końcu przecież santur często bywa wykorzystywany, szczególnie właśnie w jakichś szerszych interpretacjach, w szerszych instrumentalnie wykonaniach, jako instrument rytmiczny. Ale mam wrażenie, że to wszystko będą tylko impresje. Nie zmieści nam się już w całości to nagranie. Niestety, no, muzyka irańska wymaga czasu, ale wiele też z siebie daje. Proszę posłuchać tego, co tu się będzie działo. Tym wszystkim, którzy czują jakąś irracjonalną więź z nadejściem nowego roku w środku zimy, życzę wszystkiego najlepszego, czyli wizyty w Iranie w roku 2015, a już wszystkich bez wyjątku zapraszam za tydzień, wtedy nadal będzie rok 1393. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska, ja się nazywam Bartek Gil. Do usłyszenia. موسیقی